met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Als we het over risico's van PFAS hebben, denk je al snel aan stilliggende bouwprojecten en vervuilde grond. Maar PFAS zit ook in moedermelk, bleek onlangs. Hoe schadelijk is dat? En moeten we wel of niet over op de fles? Daar zometeen een gesprek over in de Nieuwsbv. Nu eerst. De economie zit in een lichte recessie. Dat en meer in het NOS Journaal met Dorald Megens. Voor de tweede keer sinds het uitbreken van de coronacrisis is de Nederlandse economie in een recessie beland. Dit keer is het een lichtere dan de vorige. In het eerste kwartaal krompt de economie met 0,5% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020. En toen was er al een krimp van 0,1%. De recessie komt vooral doordat de consumptie afnam, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. Dat ging al lange tijd niet goed. Bij grote delen daarvan is dat inmiddels ook wel bekend. Uitgaven aan bijvoorbeeld de horeca, cultuur, recreatie, vervoer, op reis gaan. Dat is niet veranderd in het eerste kwartaal. Toch is de consumptie wel verslechterd ten opzichte van eind vorig jaar. En dat zit hem vooral bij winkels in duurzame goederen. Denk aan elektronicazaken, meubelinrichtingzaken, dus keukenwinkels, meubelwinkels en dergelijke. Want die moesten allemaal verplicht dicht. De krimp viel nog mee omdat er wel meer werd geïnvesteerd en gehandeld. ChristenUnie-leider Segers vindt het niet voor de hand liggen dat zijn partij opnieuw gaat meeregeren. Dat zei hij na afloop van zijn gesprek met informateur Hamer. Segers wijst erop dat 9 partijen meer zetels hebben dan de ChristenUnie. Ook ziet hij wel wat in een minderheidskabinet, waardoor de rol van de Tweede Kamer groter wordt. De ChristenUnie-leider zei verder dat hij een geloofwaardige breuk met het verleden wil. Dat betekent volgens hem een heel nieuw kabinet met een nieuwe bestuurscultuur en opene samenwerking met de Kamer. In Israël en de Palestijnse gebieden wordt vandaag gestaakt door Palestijnen. Het is een protestactie tegen het geweld en de behandeling van Palestijnen. Correspondent Ties Brok in Israël. Ties, die staking, hoe ziet dat eruit? Nou, het idee is dat Palestijnen het werk neerleggen inderdaad om te demonstreren tegen het geweld in Gaza, maar ook tegen het politieoptreden van de Israëlische politie bij de Al-Aqsa-moskee, eigenlijk de aanleiding tot die escalatie in Gaza, en ook tegen de Israëlische bezetting van Palestijns gebied. En die staking vindt dus niet alleen plaats in de Palestijnse gebieden, maar ook in Israël, want 1 op de 5 Israëliërs is van Palestijnse afkomst, een groep die ook wel Arabische Israëliërs wordt genoemd. En ook daar wordt vandaag dus gestaakt. Volgens de organisatoren leggen in totaal 10.000 mensen het werk neer en zullen ook een deel daarvan gaan protesteren. Hoeveel het er dan precies zijn is voor ons moeilijk te controleren. Maar het is wel te zien dat veel bedrijven dicht zijn en dat ook al de eerste protesten zijn begonnen. Bijvoorbeeld in Ramallah, waar nu al 100 mensen zich verzameld hebben. En die organisatoren waar jij het over hebt, wie zijn dat? Nou, het is een initiatief van leiders van dus die Palestijnse gemeenschap in Israël. Maar niet alleen daar wordt het dus georganiseerd. Ook de Palestijnse autoriteit heeft zich aangesloten. Die wordt geleid door president Mahmoud Abbas. Daar hebben we eigenlijk nog weinig van gehoord sinds het begin van deze vijandelijkheden. Maar die sluiten zich dus wel vandaag aan bij deze ronde van demonstraties. Ook de ministeries en de scholen zijn gesloten op de westelijke Jordaan-oever, waar dus die president het voor het zeggen heeft. En ook Hamas, dat is de Palestijnse groepering die in de Gazastrook de macht heeft, heeft ook zijn steun uitgesproken. Dus het is echt op allerlei plekken. Maar dat is bijzonder, want dit is dus een staking waar zowel Fatah als Hamas achter zitten. Ja, dat is in ieder geval waar ze hun steun voor hebben uitgesproken. We moeten dat trouwens niet al te veel achterzoeken, denk ik, want die partijen blijven elkaars bittere rivalen. Maar het laat wel zien dat er onderwerpen zijn die Palestijnen belangrijk vinden, waar ze ook wonen en waar ze ook bereid voor zijn dus de straat op te gaan. We moeten natuurlijk nog afwachten hoe groot het precies wordt vanmiddag. Maar ja, we zien nu al het begin van die demonstraties. En het komt ook nadat het vorige week al eerder tot demonstraties, protesten en ook hevig geweld kwam in steden in Israël met de gemengde bevolking, met Joodse en Arabische inwoners. En vandaag dus weer een volgende stap die laat zien dat het niet alleen om de Gazastrook gaat, maar dat er ook wel echt dingen spelen op andere plekken hier. Dan nog even naar het geweld. Afgelopen nacht opnieuw beschietingen over en weer, maar wel vanuit Gaza minder heftig dan in de afgelopen dagen en nachten. Hoe verklaar je dat? Ja, het was een aantal uur inderdaad rustig. Wat die raketten betreft vanuit de Gazastrook. Ongeveer 6 uur lang afgelopen nacht werden er geen raketten afgevuurd. En ook vandaag, vanochtend weer, was er ook een periode van een paar uur waarin dat niet gebeurde. Onduidelijk wat daar precies achter zit. Of het misschien een teken is van Hamas dat ze wel openstaan voor een staakt het vuren. Sowieso bereiken wel de buitenwereld signalen dat dat zo zou kunnen zijn. Of dat ze zich opmaken voor een nieuwe aanval. Niet helemaal duidelijk, maar dus inderdaad de hevigheid van die raketbeschietingen, die neemt iets terug. Israël gaat intussen wel door met bombardementen op de Gazastrook, ook vanochtend weer. Ties Brok vanuit Israël, dankjewel. Op Facebook en Twitter kijken gemeenten op grote schaal mee wat burgers te melden hebben. Volgens de Volkskrant willen die gemeenten zo zicht hebben op mogelijke rellen of demonstraties. In het noorden van Marokko melden zich opnieuw grote groepen migranten bij de Spaanse enclave Ceuta. Gisteren kwamen daar ook al duizenden mensen aan. Die willen de economische problemen in eigen land ontvluchten door via die enclave door te reizen naar Europa. Aan de westkant van India woedt de zwaarste orkaan sinds begin deze eeuw. Tot nu toe zijn ruim 20 mensen omgekomen. Op zee zijn schepen in moeilijkheden gekomen. Van de ruim 270 opvarenden zijn er volgens de Indiase marine 170 gered. En een tv-interview met koningin Maxima, dat gisteravond werd uitgezonden, is het best bekeken programma van de dag. Ruim 3,2 miljoen mensen hebben het gezien. Vorig jaar werd een record aantal burenruzies gemeld. Bij bemiddelingsorganisaties kwamen ruim 20.000 meldingen binnen. Het zijn er 2500 meer dan in 2019. De grootste ergernis was geluidsoverlast, zegt het CCV, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dat heeft de cijfers verzameld. Doordat iedereen vanwege corona meer thuis zat en veel online vergaderde, en doordat de kinderen hele dagen thuis waren, merkte iedereen ook meer van de buren, zegt het CCV. Zeker, zeker. Wat we zagen is vooral de botsende leefritmes en de verplichtingen vanuit huis, dat wat in de knel kwam en echt wel voor wat gedoe zorgde tussen buren onderling. De meeste klachten gingen over luidruchtig spelende kinderen, over harde muziek en lawaai door een verbouwing. Sinds de toeslagenaffaire horen we regelmatig over problemen bij Nederlandse uitvoeringsorganisaties, zoals de Belastingdienst. Maar ook over de uitvoeringsorganisaties die zich bezighouden met justitie en veiligheid bestaan zorgen. In zijn jaarbericht 2020 waarschuwt de Inspectie Justitie en Veiligheid dat de druk op deze uitvoeringsorganisaties zo hoog kan worden dat daardoor het werk in de knel komt. Contact daarom met inspecteur-generaal Henk Corvinus van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Corvinus, bij welke organisaties ziet u die druk oplopen? Nou ja, wij zien bij meer organisaties dat er veel aan de hand is. En dat men met beperkte mensen het in totaal moet doen. Ja. We hebben geschreven over de politie, we hebben geschreven over de forensische zorg. Waar we dit constateren. En verder hebben we nog erop gewezen dat soms de manier waarop het werk is georganiseerd tot problemen aanleiding kan geven. En dan gaat het over wat wij bij de Koninklijke Marche Chaussée hebben gezien bij grensdoorzicht. En het proberen met Schengen-verplichtingen toch nog iets waar te maken van dat je informatie gestuurd zou kunnen optreden. Ja, dus het is niet alleen een kwestie van personeelstekort, zegt u? Nee hoor, het gaat soms ook om de manier waarop de verplichtingen liggen. In het kader van Schengen heeft men een aantal verplichte nummers die men altijd moet controleren, terwijl daar het risico op mensensmokkel of mensenhandel veel kleiner is. Maar ja, daar moet wel aan wat aan gebeuren. Mm-hmm. En tegelijkertijd het zicht op wat er in de verschillende havens binnenkomt is veel problematischer. En wat er over lucht en land zich verplaatst. Het is veel moeilijker om daar zicht op te hebben en daar dan volgens ook op te acteren. Zeker als je beperkte capaciteiten nog voor hebt. Dan gaat het over zaken als mensensmokkel. Maar ook in de jeugdzorg en in de TBS-zorg zijn er problemen. Die signaleert u. Zeker. En bij de TBS-zorg gaat het ook om de vervolgvoorzieningen. Het gaat om een goed zicht te houden op hoe de resocialisatie verloopt. En daar heb je gewoon bekwame en deskundige mensen voor nodig om dat goed te kunnen doen. En die zijn niet altijd beschikbaar. En als het gaat om de follow-up, de inkoop moet beter. En daar is ook men inmiddels bezig bij het ministerie. Dus als ik dan zeg wat zijn de aanbevelingen, dan is het meer gekwalificeerd personeel aannemen. Zeker, maar dat geldt ook voor de politie, die natuurlijk een enorme vervangingsvraag heeft. Die ook toch wel kampt met onvoldoende mensen om zeker ook op het gebied van de inzet van wijkagenten in de buurt voortdurend hun gezichten te kunnen laten zien en daadwerkelijk zicht te houden op wat er gebeurt. En die problemen spelen met name dan in de middelgrote steden en de kleinere steden en dorpen. Problemen eerder gesignaleerd worden door wijkagenten bijvoorbeeld. Ja, zeker. En daardoor ook tijdiger kunnen acteren en daardoor andere dingen weer kunnen voorkomen. Ja. Ik dank u wel voor deze uitleg. Inspecteur-generaal Henk Corvinus was dat van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Ziggo raakt na dit seizoen de rechten van de Formule 1 kwijt. Het bedrijf zegt dat de tarieven voor de uitzendrechten de afgelopen jaren zo sterk zijn gestegen dat het niet mogelijk was om een nieuw contract af te sluiten. Ziggo zendt de races nu 8 jaar uit. Door de successen van Max Verstappen trekt de Formule 1 in Nederland steeds meer kijkers. Rechten zouden nu in handen komen van het Zweedse bedrijf Nordic Entertainment Group. Dat zou de Formule 1-wedstrijden willen uitzenden op zijn eigen betaalzender Viaplay. Het is 11:11, het weer nog. Nu en dan zon vanmiddag. Wel kans nog op een enkele bui, mogelijk met hagel of onweer. Een graad of 15 wordt het en morgen weinig verandering. ANWB verkeersinformatie op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Het is een ongeluk gebeurd bij het knooppunt de Brechtseplein. Er is een uur vertraging vanaf Schiedam. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer in Utrecht kan omrijden via de Benelux-tunnel. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar keesmit.nl. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op Mogelijk.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Zeg je saté of zeg je saté? Ben je daar benieuwd naar? En naar wat Ronald Giphart en kok Danny Jansen nog meer in hun nieuwe podcast bespreken? Blijf dan vooral hangen, want zij zijn na 12:30 mijn gasten. Ook Michiel Veenstra schuift aan. Zijn radiozender Kink scoort goed op DAB+. Maar nu wil hij heel graag shinen op FM. Nu eerst vast in de VS. De Nieuwsbv. Jatsen Singh is de langstzittende vastzittende Nederlander in het buitenland en voorlopig komt hij niet naar Nederland. Singh is inmiddels 76 jaar en zit al 37 jaar vast in de Verenigde Staten voor de huurmoorden op zijn vrouw en stiefdochter. Nou, in 2020 werd een motie om hem naar Nederland te halen breed gesteund in de Tweede Kamer. Maar Sander Dekker, demissionair minister van Rechtsbescherming, hoeft volgens de rechter niet mee te helpen aan Singhs overplaatsing. De indiener van die motie is Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid van de SP. Goedemiddag, meneer Van Nispen. Goedemiddag. Ja, het strafproces van Jatsen Singh wordt nogal omstreden genoemd. Waarom precies? Ja, kijk, dat is natuurlijk meteen ingewikkeld voor mij als Kamerlid, omdat ik niet de rechtsgang kan beoordelen. Zeker ook niet in een ander land. Dat is mijn taak niet. Maar ik weet wel dat er altijd sprake is geweest van een twijfelachtige veroordeling. Zo is bijvoorbeeld bekend dat hij, omdat hij niet wilde bekennen dat hij dit delict gepleegd had, omdat hij dus zegt, ik heb dat niet gedaan. Daardoor kreeg hij geen deal met justitie en was er ook geen sprake van strafkorting. Nou, dat systeem kent men in de VS. Dus daar kun je je vraagtekens bij stellen. En in de tweede plaats, de aanklager in zijn zaak, die is achteraf ook veroordeeld voor corruptie. Dus ja, er zijn allerlei dubieuze omstandigheden in die zaak. En nogmaals, ik ga daar niet over, maar het maakt wel dat deze zaak ja, eigenlijk toch extra schrijnend is. Mm-hmm. Nou schreef de Volkskrant ook dat de Nederlandse overheid een aantal steken heeft laten vallen. Wat voor steken? Ja, er zijn, hij is ten tijde van zijn strafproces in het buitenland slecht geadviseerd. En dat is wel een van de, ja, toch van de taken van Nederland als het gaat om het verlenen van consulaire hulp en bijstand aan mensen die te maken hebben met een strafproces in een ander land. En ook tijdens zijn detentie heeft hij eigenlijk niet de hulp en steun verwacht die je als Nederlander in het buitenland mag verwachten. Ja, en daar heb je gewoon recht op? Ja, daar heb je gewoon recht op. Maar ja, het lijkt er dus wel op dat Nederland in zijn zaak veel steek heeft laten vallen. Oké. En nou heeft u op 16 juni 2020 een motie ingediend om Singh dus naar Nederland te halen. Waarom? Ja, het is echt een schrijnende zaak. U zei het al, het gaat om een Nederlander van 76 jaar die al 37 jaar vastzit. Nou, de man die heeft een broze gezondheid. De omstandigheden waaronder hij vastzit, ja, die zijn ook niet al te best. En hij zegt zelf, laat mij uiteindelijk sterven in Nederland tussen mijn familieleden. En het is eigenlijk geen rare vraag die hij stelt. Want het is heel gebruikelijk dat Nederlandse gedetineerden in het buitenland op enig moment in Nederland het restant van hun straf kunnen uitzitten. Dus dat is een goed uitgangspunt. En ik vind eigenlijk dat er in deze zaak extra reden is om dat ook voor hem te bepleiten. Dus ja, gelukkig steunde een meerderheid van de Tweede Kamer die motie. Mm-hmm. Maar het duurt nu wel erg lang, zeker voor een meneer op deze leeftijd. Maar meneer Van Ispen, Sander Dekker die zegt dus, deze man heeft helemaal geen binding met Nederland. Hij ziet geen reden om hem terug te halen. Nee, dat zegt de minister voor Rechtsbescherming inderdaad. Maar ik zou willen voorstellen dat hij de menselijke maat voorop stelt en de menselijkheid centraal stelt. En die vind ik op dit moment ver te zoeken. Het zijn formalistische redeneringen. Het gaat hier om een Nederlander met een Nederlands paspoort. Mm-hmm. Die jarenlang in Nederland heeft gewoond. Uiteindelijk is vertrokken, maar nog steeds zijn familie in Nederland bezocht. Hij heeft al zijn familie hier. Hij spreekt feilloos Nederlands. Hij schrijft brieven naar mij als Nederlands parlementariër in feilloos Nederlands. Dus ja, hoe Nederlands wil je het eigenlijk hebben? Nou, maar hoe dan ook, uw motie, daar is niets mee gedaan door minister Dekker destijds. De voorzieningsrechter heeft nu geoordeeld dat Dekker als minister een eigen beslissing mag maken. Hij mag uw motie dus gewoon in de wind slaan. Nou, op juridische gronden heeft de heer Singh gisteren geen gelijk gekregen. Dat klopt inderdaad. Maar ik wijs er wel op dat die rechter een marginale toets heeft. Dus die kan alleen toetsen of de minister in redelijkheid tot zijn standpunt heeft kunnen komen. En het is niet heel verrassend dat de rechter zegt, ja, daar moet ik terughoudend in zijn. Dus daar kan een rechter dan eigenlijk niet over oordelen. De rechter heeft natuurlijk niet gezegd dat de minister een wens van de meerderheid van de Kamer zomaar naast zich neer mag leggen. Want daar gaat de Kamer uiteindelijk zelf over. Dus ja, vanuit het perspectief van de menselijkheid voor deze Nederlander op hoge leeftijd en het feit dat er een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is die zegt, nou, laat hem in ieder geval zijn laatste jaren in Nederland doorbrengen, in of buiten detentie. Ja, dat zal de minister toch uit moeten voeren. Nou, hoe dan ook, de rechter heeft besloten. Welke opties zijn er nog om Singh naar Nederland te halen? Wat gaat u doen? Nou, het is nu weer politiek. Ik verwacht van de minister dat hij hier opnieuw opheldering over geeft. Want de minister kan nou eenmaal niet zeggen, nou, ik doe hier helemaal niks mee. Want hij moet van de Tweede Kamer die inspanning leveren. En of het nou gaat via de weg van gratie in de VS, waarom gevraagd kan worden, of via de weg van de overdracht van zijn straf, dus dat hij overgebracht wordt naar Nederland, dat maakt mij niet uit. Maar het gaat om het resultaat. En de heer Singh, ja, we willen er echt alles aan doen, in overleg met zijn verdedigingsteam, maar zeker ook met de steun van de Kamer, om minister Dekker voor rechtsbescherming nogmaals te vragen, stel de menselijkheid voorop, stel de menselijke maat voorop en het democratische proces hier. En dat betekent gewoon dat, ja, dat er alles aan gedaan moet worden om de heer Singh naar Nederland te halen. We gaan het zien. Dank voor nu, Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid van de SP, over Jaitsen Singh, de Nederlander die al 37 jaar vastzit in Amerika. De Nieuwsbv. PFAS, je weet wel, de chemische stof die wordt gebruikt om producten water en vuil afstotend te maken. Nou, denk dan aan je pan met anti-aanbaklaag of aan je regenjas. Voor de productie van onder andere jassen, pannen, verpakkingen worden PFAS gebruikt. Deze eeuwige chemicaliën zijn door mensen gemaakte stoffen die maar heel langzaam afbreken. We krijgen het binnen via ons drinkwater, ons voedsel en ademen het in. Het zit in ons bloed en in onze organen. De Europese Voedsel- en Warenautoriteit, de EFSA, is daar heel duidelijk over. Dit hoort niet in ons bloed thuis. Ja, maar een nieuwe studie uit Amerika vindt nu ook zorgelijke niveaus van de chemische stof PFAS in moedermelk. Moeten moeders die borstvoeding geven zich daadwerkelijk zorgen maken over de gezondheid van hun pasgeborenen? Ik bespreek het met Martin van den Berg, toxicoloog, en met Hans van Goudoever, hoofdkindergeneeskunde bij het VUMC. Goedemiddag. Meneer van den Berg, we hebben het over de chemische stof PFAS. Hoe krijgen wij dit eigenlijk binnen? Nou, je kan het binnenkrijgen via drinkwater, maar ook via voedsel. En dus ook via de moedermelk. Uiteindelijk, als het via de moedermelk komt, dan is het natuurlijk binnengekomen in het lichaam van de moeder. Via het voedsel en drinken. Ja, nou is het wel een relatief nieuwe chemische stof, hè? We hebben er 5 jaar ongeveer kennis van. Zeg ik dat goed? Nou, dat is niet helemaal waar. Het is een hele grote groep van stoffen en die wordt eigenlijk al zo'n 40 jaar gebruikt. Maar men heeft de afgelopen jaren veel veranderingen aangebracht, omdat er allerlei individuele stoffen zijn. En die zijn dus inmiddels ook op de markt gekomen. Dus andere verbindingen? Ja, het zijn andere verbindingen. En als je nu kijkt wat er bijvoorbeeld bij mensen aangetroffen wordt, bij moeders, bijvoorbeeld die borstvoeding geven, dan kan je wel tot 35 verschillende PFAS-verbindingen vinden. En weten we dan wel genoeg over de giftigheid van deze stof? Helemaal niet. Verbindingen? Helemaal niet. We kennen eigenlijk maar 2 stoffen goed. Ja. Dat zijn degenen die het eerst geproduceerd werden, vorige eeuw. En alle nieuwe stoffen, daar weten toxicologen eigenlijk heel erg weinig van, zodat ze de risico's niet goed kunnen inschatten. Nou, laten we het hebben over die nieuwe studie uit Amerika. Want de onderzoekers die zeggen dus een zorgwekkende hoeveelheid PFAS te hebben gevonden in moedermelk. Nou, de chemische stof was, even kijken, 2000 keer hoger dan de standaarden in veilig drinkwater. Ja, u doet onderzoek voor de World Health Organization naar PFAS in moedermelk. Is dit dezelfde hoeveelheid die we ook terugzien hier in Nederland? Ja, als je kijkt naar de getallen in deze publicatie uit Amerika, dan zie je eigenlijk dat dezelfde concentraties in Nederland worden aangetoond. De WHO die doet iedere 10 jaar onderzoek en daar zitten nu PFAS-verbindingen ook bij. En ik denk dat ik een redelijk overzicht heb over hoeveel Nederland nu eigenlijk heeft ten opzichte van de rest van de wereld. Mm-hmm. En dan zit Nederland echt aan de hoge kant. Maakt u zich zorgen? Nou, we hebben nu berekeningen gedaan voor de risico's. En als je nu kijkt naar de risico's, dan zie je dat de risico's voor de borstvoeding beperkt lijken te zijn. Maar je blijft als het ware die stof in je lichaam opbouwen. Dus als peuter gaat dat maar door. Hmm. En dan maak ik me zorgen, want dan zie je op een gegeven moment zo 5 à 7 jaar... dat de weerstand eigenlijk minder wordt als je meer van dit soort stoffen in je lichaam hebt als peuter. Ik vind dat toch wel lastig, want ik ging even op de website van het RIVM kijken en daar zegt eigenlijk het RIVM vorig jaar nog met het bericht, we hoeven ons helemaal geen zorgen maken. De stof PFAS is in ongevaarlijke mate te vinden in de Nederlands moedermelk. Waarom maken zij zich dan geen zorgen? Nou, ik denk dat dat iets te kort door de bocht is. Als je kijkt naar uitsluitend borstvoeding, dan is dat, als het daarna zou stoppen, misschien niet echt een risico, maar omdat je in feite het kind al oplaadt met deze PFAS. En dat gaat dan gewoon door. En nog 1 jaar of 3, 4, 5 later, dan hebben we genoeg wetenschappelijke informatie om te zeggen dat die weerstand uiteindelijk vermindert naarmate de concentraties van deze stoffen hoger zijn in het bloed. Ja, en dus u zegt eigenlijk, het is een combinatie tussen moedermelk, maar ook wat er daarna nog gebeurt, wat kinderen daarna nog in hun mond steken. Juist, en daarbij wordt zelfs ook nog een vraag gezet of bijvoorbeeld al tijdens de ontwikkeling, de foetus, de zwangerschap ook al een rol mee speelt. Maar daarover zijn de wetenschappelijke onderzoeken eigenlijk verdeeld. Nou, dan ga ik even naar de kinderen. Hans van Goudoever, u bent hoofdkindergeneeskunde en doet veel onderzoek naar de effecten van borstvoeding op moeder en kind. Hoe komt een stof als PFAS eigenlijk in borstvoeding terecht? Nou, dat is eigenlijk hartstikke makkelijk. Het wordt gemaakt, borstvoeding wordt gemaakt natuurlijk in de melkklier. En dat is soms een soort weerspiegeling van wat er in het bloed zit van de moeder. En soms is er ook zelfs actief transport, zoals we dat noemen, van bepaalde stoffen die eigenlijk ervoor zorgen dat je zelfs een hogere concentratie van bepaalde stoffen in die moedermelk hebt ten opzichte van wat er in het bloed van moeder is. Uh-huh. PFAS, ik zeg als PFAS, maar ik hoor net als ja, ik hoor ook PFAS. Wat is het nou? PFAS of PFAS? Ik zeg het in het Engels, omdat ik voor de WHO toevallig werk. Okay. Dus laten maar we mogen wij PFAS over zeggen? U zei het dan ook goed in het Nederlands. Gelukkig, ja. Oké, goed. Maar dan die PFAS, ja? Ja, dus PFAS is... dus als je naar die moedermelk kijkt, er zitten daar hartstikke veel hele goede stoffen in die juist bijdragen aan de weerstand van baby's en kinderen. En daarnaast heeft het ook nog op lange termijn is er allerlei associatie met hele gunstige effecten. Mindering van obesitas, mindere kans op hart- en vaatziekten. Het is ook goed voor de moeder, die heeft een kleinere kans op baarmoeder of op eierstokkanker of borstkanker. Dus er zitten een heleboel voordelen aan. Echter, in die moedermelk, en dat geldt dus nu ook voor PFAS, maar ook wel voor andere dingen. Vroeger hadden we ook de PCB's en die dioxines. Die komen daar wel degelijk in voor. En dan is dus de vraag, in hoeverre weegt nou al die hele goede stoffen op in die moedermelk, naast al die voordelen die het heeft voor moeder en voor moeder- en kindbinding en voor het kind zelf, weegt dat nou op tegen de nadelige effecten van dit soort verontreinigingen die erin zitten? Ja, en wat weegt dan zwaarder? We hebben het eigenlijk in Nederland best wel heel goed uitgezocht voor die PCB's en dioxines. Dat zijn vetoplosbare en daar geldt het dan helemaal voor. Hè? Want als je moedermelk geeft, dan val je over het algemeen af. Dus dan maak je eigenlijk je vetvoorraden die je in je lichaam hebt in die afgelopen 30 jaar hebt opgebouwd met de verontreinigingen in die afgelopen 30 jaar. Met die PFAS, ja. Ja, die PFAS zitten dus niet in dat vet, maar wel met die PCB's en de dioxines bijvoorbeeld. Dus die komen er allemaal uit. En als je dan kijkt, daar heel goed naar kijkt, dan zie je dat die afweer, die eigenlijk beter is met die moedermelk, dat als je die PCB's en dioxines daarmee vergelijkt, dan zag je dat het ongeveer gelijk wordt als kinderen die met kunstvoeding werden gevoed. Voor die PFAS weten we het eigenlijk gewoon nog niet. Mijn algemene veronderstelling is dat het over het algemeen echt zoveel voordelen biedt dat het onwaarschijnlijk is en ook onverstandig is om nou moedermelk af te raden. Dat doen ze in dat artikel uit Amerika ook helemaal niet. Maar ik, net als mijn collega net zegt, is het wel van belang om te zorgen dat die hoeveelheden die kinderen binnenkrijgen zo klein mogelijk. Ja, maar hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat als moeder? Dan, je wilt borstvoeding geven. Hoe zorg je dat die PFAS-waardes dan zo laag blijven? Of al die andere giftige stoffen? Daar doe je helemaal niks meer aan, in alle eerlijkheid. Dus dat is gewoon moedermelk blijven geven. Maar in die fase daarna, dus als die kinderen aan het opgroeien zijn, en daar zijn we met z'n allen mee bezig natuurlijk, dan moet je zorgen dat die PFAS-blootstelling zo laag mogelijk gaat worden. Ja. Maar die borstvoeding, ik zou zeker niet op basis van deze studie gaan zeggen dat je borstvoeding niet moet geven. Nou, is en blijft toch wel een ongelooflijk dilemma, meneer Van den Berg. Ja, kijk, ik heb dezelfde evaluatie voor de WHO gedaan in 2017 voor de PCB's en dioxines. En daar kwamen we tot dezelfde conclusie. Ja, daar was op een gegeven moment nog een blik duidelijk. Een situatie waarin de voordelen van borstvoeding altijd opwegen tegen de nadelen van de borstvoeding. Mm-hmm. Dus dat is... Is dat uw telefoon? Ja. Ah, nou, doet u hem in de tussentijd even uit. Misschien wil iemand even met u praten hierover. Maar dat is dan toch een dilemma. En u zegt, ja, u heeft daar onderzoek naar gedaan en toch... Wat is de conclusie dan? De conclusie voor PFAS is zonder enige twijfel dat het een zorgelijke situatie is. Er is beslist vanuit de toxicologie onvoldoende reden om te zeggen, nou, de giftige effecten zijn belangrijker dan het geven van borstvoeding. Integendeel, zou ik zeggen. Dus ik ben het geheel eens met de collega in dit geval. En ik denk dat het ook volstrekt terecht is dat de Nederlandse overheid op een gegeven moment gezegd heeft, wij willen graag de PFAS, willen we zo laag mogelijk in het milieu hebben. Dat zijn die maatregelen. En hier is de basis ervoor. Want je wil kinderen niet verder opladen met deze stoffen. Duidelijk. Dus eigenlijk de omgeving, met name daar ligt de oplossing. Water en voedsel komt dan uiteindelijk als eerste blootstelling. Ja. Nou zijn er ook, dan is er ook positief nieuws, meneer Goudhoever. Want u heeft afgelopen jaar ook onderzoek gedaan naar antistoffen tegen corona in moedermelk. En wat bleek, de moedermelk van vrouwen die COVID-19 hebben gehad bevat antistoffen tegen het coronavirus. Bij uitstek een voorbeeld hoe positief het geven van borstvoeding kan zijn. Of niet? Ja, dat geeft het helemaal perfect weer. Wat we hebben gezien is, en dat hebben we nu ook in de afgelopen winter onderzocht, bijna bij 30% van de vrouwen die borstvoeding geeft zitten antistoffen tegen het coronavirus in. Dus dit is alleen maar een fantastisch voorbeeld van hoe goed borstvoeding is voor kinderen. We zien het trouwens ook na vaccinatie. Dus nou, dat hebben we nog niet eens gepubliceerd. Maar ook na de vaccinatie zie je een hele mooie oploop van die antistoffen in die moedermelk. Dus daarmee bescherm je ook meteen dat kind. En dat, kijk, die verontreinigingen, als moedermelk gewoon in de schappen van de supermarkt zou zijn, zou het aan alle kanten worden afgekeurd. Onder andere dus nu op die PFAS, maar ook op allerlei andere verontreinigingen die er zitten. Desondanks raadt iedereen in de hele wereld die moedermelk aan, omdat het zo ontiegelijk veel voordelen heeft. Mm. Dus dat is en deze corona-antistoffen zijn weer een hartstikke mooi voorbeeld van hoe goed die natuur werkt om kinderen te beschermen, maar dus ook die moeders. Ja, en dat wij dus met z'n allen ook voor die natuur moeten zorgen. Dank u wel in ieder geval voor die toelichting. Maarten van den Berg, toxicoloog verbonden aan de Universiteit Utrecht. En Hans van Goudoever, hoofdkindergeneeskunde bij het VUMC. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Er verschijnen in Nederland bijna 2 kookboeken per dag. Niet te doen om die allemaal te checken, toch? Hoe fijn dan ook dat Ronald Gephardt een podcast is begonnen waarin hij met chefkok Danny Jansen kookboeken bespreekt. Nou, ze zijn zo meteen hier bij mij te gast om dat dan weer te bespreken. En als je nou niet zo'n kok bent, dan is misschien een kant-en-klaar maaltijd meer wat voor jou. Herman Vinkers, die leest voor hoe je dat klaarmaakt. Een thuismenu is erg gemakkelijk te bereiden. En het is even smakelijk als een maaltijd die u zelf hebt gemaakt. Gadverdamme. Zoals gezegd, de bereiding is erg gemakkelijk. Haal na 40 minuten de maaltijd uit de oven. Houd uw vingers 10 minuten onder de koude crème. Warm de maaltijd weer op. Neem met een ovenhandschoen de maaltijd uit de oven. Houd uw vingers 10 minuten onder de koude crème. Warm de maaltijd weer op. Haal nu de maaltijd uit de oven met 2 ovenhandschoenen. Ja, straks kokkerellen. Nu serveren we eerst dit. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemakers! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Nu corona bijna voorbij is, vallen we weer terug op onszelf. De stof trekt op en we zien de ellende weer. Het is erger dan ooit. Het gaat in dit land over terrassen, over waar we naartoe kunnen op vakantie en wanneer Droomvlucht in de Efteling weer open mag. We hebben een liegende minister-president. We weten het al jaren, maar we constateren het nu al weken als iets nieuws. De Tweede Kamer schuift alle problemen opzij om met elkaar telkens weer opnieuw te constateren dat hij loog, liegt en blijft liegen. In andere landen zitten ze ook met liegende regeringsleiders. Daar gaan ze gewoon door met werken. Of ze zetten hem af, of ze schieten hem dood. Maar hier blijven we het maar constateren. Hij liegt en daarna gaan we op de oude voet door. Alle talkshows komen deze week uit Rotterdam, want daar is het Songfestival. Dat betekent op alle zenders bekende Rotterdammers. Ik vind Rotterdammers die constateren dat Rotterdam een geweldige stad is niet per se een verbetering vergeleken met Amsterdammers. Het zal ze pijn doen, maar eigenlijk is het precies hetzelfde. Echt revolutionair zou een programma met alleen maar Arnhemmers zijn. Dan krijg je pas echt andere televisie. Wij vinden de verjaardag van de vrouw van de koning zo belangrijk dat we het er al weken over hebben. We blijven knipmessen en feliciteren. Ze heeft een lamp van paardenbloemen in de hal van het Werkpaleis opgehangen. Ze werd koninklijk geïnterviewd en daarna afgelikt in alle andere televisieprogramma's. En hoe oud werd ze? 50. 50. Dan ben je volgens de NPO geen jongere meer. Er is om onduidelijke redenen een waterscheiding gemaakt tussen de zogenaamde jongeren, dat zijn de mensen tot en met 49, en de rest. De rest kijkt naar alle programma's en de zogenaamde jongeren kijken naar niets en gaan ook niet kijken. Maar toch zijn die op de een of andere manier het belangrijkst. De niet bestaande jongere kijkers vergallen alles voor iedereen. Want nu is er besloten om de welkijkende mensen te trakteren op programma's voor zogenaamde jongeren. Ik heb veel vragen. Waarom zijn mensen van 48 nog steeds jong? Waarom de ene groep belangrijker maken dan de andere? Dit is het denken waarom veel tijdschriften naar de kloten zijn gegaan. We worden gelezen, maar door de verkeerde mensen. En dus gooien we de formule om. Als er geen probleem is, maken we wel een probleem. We komen net uit een pandemie. We zijn voor heel veel geld opgelicht door Siewert. We zijn bedrogen en belogen. En waar maken we ons druk om? om de programmering van de publieke omroep, over wat we te zien krijgen op televisie. Dat radar dat ons braaf voorlicht over ondeugdelijke snelkokers en dekbed overtrekken, afleveringen moet inleveren. Dat Jaap Jongbloed namens Opgelicht misschien wel niet meer met dat vermagerde lijf achter kruimeldieven mag aanrennen. Dat de politie misschien wel niet meer kan worden geholpen door opsporing verzocht. En dat er te weinig jongeren naar een geschiedenisprogramma kijken. De bezinningsperiode die corona ons bracht heeft tot niets geleid. We zijn er alleen maar erger aan toe. De zwakheden zijn bloot komen te liggen. We weten nu dat de helft van ons, of misschien wel meer dan de helft, uit wappies en zwakzinnigen bestaat. En dat een groot deel van de andere helft vooral bezig is om aan te tonen dat ze dat niet zijn. Die vinden elkaar in het publiekelijk uiten van hun drang naar cultuur en informatie. Het ook door mij zeer gewaardeerde Andere Tijden, ik kijk echt altijd, ik ken alle afleveringen uit het hoofd, moet minderen. En hup, daar zijn ze. De mensen die nooit kijken, maar wel hadden willen kijken. Het zijn dezelfde mensen die ook graag ongezien een boekenprogramma willen. Er is er weer één, 70.000 kijkers. Mensen die zich druk maken over het eventuele verdwijnen van Andere Tijden. Wat communiceren die eigenlijk? Ja, ik ben zo'n ander soort kijker. Ik behoor tot die selecte groep. Ik hou vooral van informatieve programma's. Ik vind geschiedenis wel belangrijk. Van geschiedenis kunnen we leren. Ze kijken om zich heen. Zien jullie mij? Vinden elkaar en constateren samen. Gelukkig, godzijdank, Andere Tijden blijft bestaan. De vuisten gaan omhoog. De benen zakken langzaam weg in het moeras van de eenvormigheid. Maar deze slag tegen de pulp is toch maar mooi gewonnen. Het licht aan de eind van de tunnel bestaat helemaal niet. De Nieuwsbv. Wie had dat gedacht? Kink is terug! Ja, in 2019 keerde radiozender Kink terug na afwezigheid van 7 jaar en met succes. Want waar menig radiozender vecht om een marktaandeel, weet Kink binnen afzienbare tijd de luisteraar te vinden. Programmadirecteur van Kink is Michiel Veenstra en die legt uit wat de succesformule toch is. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de Volkskrant schreef dus deze week, het gaat om een ouderwetse formule waar Kink het succes mee behaalt. Ja. Moet je me even uitleggen, wat is dat? De formule is eigenlijk heel simpel. We hebben mensen, discjockeys, radiomakers die laten muziek horen die je leuk vindt. Dat is in ons geval alternatieve rockmuziek. En dan moet je denken aan dingen als Oasis, Blur, De Staat, Nirvana. Maar laat ook dingen horen die nu uitkomen, die als je dat leuk vindt, dan vind je waarschijnlijk dit ook leuk. En er is in zoverre ouderwets dat de algemeen gangbare opvatting is, ja, maar daar heb je nu streaming services voor. Ja, precies. Ik denk meteen algoritmes. Ik denk Spotify. Ja, maar het is toch een verschil. Een algoritme dat een liedje even onderbiedig uitpoept en dat kun je wel of niet skippen. Of iemand die je op een gegeven moment een soort van vertrouwen toedicht, dat die zegt, hey, ik heb nu iets voor je en het is misschien een beetje wennen, maar probeer het eens een keer. En als het later die dag nog een keer terugkomt, op een gegeven moment plan zoiets zeggen. En het is niet de skip-button. Het is echt iemand die je wat aanraadt. En ik denk met argumentatie ook. Ja, ja. En soms is die argumentatie gewoon van, ja, ik word hier heel blij van. Ja, dat kan ook natuurlijk. Afgelopen 2 jaar zijn jullie best wel druk geweest natuurlijk. Nieuw leven in Kink blazen. Ja, klopt. Hoe ging dat die afgelopen 2 jaar? Nou ja, het is een gigantische rollercoaster. We zijn met een heel klein team, hebben we nu een radiostation plus nog 3 daarvan afgeleide themazenders die we in de lucht houden. En dat is super hard werken. Iedereen heeft 3 banen. Maar iedereen heeft ook heel veel plezier. En ook wat in dat Volkskrant-artikel staat, als je dan ziet dat het ook aanslaat en dat mensen het in hun hart sluiten, dat geeft energie. Hoe merk je dat mensen dat in hun hart sluiten? Doe je dan allemaal doelgroeponderzoeken en zo? Nee, joh. We doen waarvan we denken, dit zou op de radio te horen moeten zijn. En als je dan ziet, je kunt via de Kink-app kun je een berichtje sturen naar de studio. En wat krijg je binnen? Dit eindelijk op de radio. Niet gedacht het ooit weer een keer te horen. Te gek dat ik dit weer eens een keer ontdek. Het is een soort van mensen die eigenlijk muziekradio een beetje hadden opgegeven. Ja. Dat krijg ik heel veel terug. Die vinden daar weer een bron van vermaak en ook kennis eigenlijk in. En vanochtend had ik ook iemand in de uitzending die zijn dochter van 14 was die volgens mij. Die moest eerst verplicht meeluisteren, maar inmiddels is het in de auto, pap mag die op Kink. En haar hele Spotify-lijstje wordt dan wel weer gevuld met dingen die ze op de radio heeft ontdekt. Dus wij zijn haar algoritme en dat vervolgens neemt ze dat op die manier mee in haar leven. Super, dus ook verbinding tussen vader en dochter. Ja. En jullie mikken uiteindelijk op die FM-frequentie. Hè? Daar zitten jullie helemaal op, tenminste daar willen jullie op zitten. Ja, zeker. Jullie zitten op dit moment alleen online, DAB+, daar zijn jullie te beluisteren. Ja. Maar jullie zitten tot dat moment op die reservebank. Hoe zit die situatie? Hoe werkt dat? De situatie is als volgt. In het kort is een heel uitgebreid dossier. In 2003 zijn eigenlijk de huidige etherfrequenties voor commerciële radio vrijgegeven. Publieke omroep valt er buiten, maar voor de commerciële markt zijn die in 2003 uitgegeven. In eerste instantie om in 2011 opnieuw verdeeld te worden. Dat is in feite leasen de commerciële zenders die van de overheid. In 2011 was er geen nieuwkomer en is er wat besproken, werd het verlengd tot 2017. Ja. Dat loopt in 2022 af. Iets waar wij ook rekening mee hielden toen we in 2019 begonnen, wetende dat we dan een aanlooptijd hebben. En dan konden we op dat moment die FM proberen binnen te halen voor Kink. Maar vorig jaar is er een heel stevige lobby geweest van de VCR, de commerciële radiozenders, waar Kink niet bij hoort, die op FM zitten. Mm-hmm. Die hebben gezegd, ja, maar corona heeft ons heel hard geraakt. Dus ja, we kunnen niet ons bedrijf gezond runnen als we weten dat in 2022 die FM-frequentie verdwijnt. Dus we willen weer verlengen. Sinds 2003, hè? Ah. Inmiddels zien we uit alle uitspraken van die radiobazen en ook van de bedrijven die ermee bezig zijn, dat de reclamemarkt eigenlijk heel erg ongeschonden dat jaar is uitgekomen. Het gaat eigenlijk goed. Ja. Maar toch hebben ze het door weten te krijgen dat de staatssecretaris, inmiddels demissionair staatssecretaris Mona Keijzer, heeft gezegd, oké, dan gaan we verlengen. Misschien 3 jaar, maar misschien 2 jaar. En komende donderdag is er weer een debat. En dan moet daaruit blijken wat er komt. Maar wat wil jij nou en wat wil jouw collega's? Kijk, wat wij willen, we zien nu, en dat is ook de teneur van het Volkskrant-artikel waar ik echt heel blij mee was, dat het gaat boven verwachting nu al heel goed met Kink. Mm-hmm. We hebben meer luisteraars dan ik nu had verwacht te hebben na nog geen 2 jaar uit, of net 2 jaar uitzenden, op alleen DAB+ en via Kink.nl. Maar 66 van de huidige radiomarkt gaat 66% nog via de FM. Dat betekent dat slechts een derde van de beluistering gaat op de kanalen waar Kink te vinden is. Dus als wij ook op FM zouden zitten, dan zou ons marktaandeel 2-3 keer zo groot kunnen zijn. En als commerciële zender heb je zelf je broek op te houden. En dat gaat echt nog via ouderwetse reclame. En die wordt weer ingekocht op basis van hoeveel luisteraars je hebt. Dus uiteindelijk is het ook gewoon een kwestie van overleven met de hut. Maar is het ook niet een kwestie van gewoon nog meer namensbekendheid? De luisteraars weten jullie al te vinden. Wat maakt het uit of jullie nou ook op FM zitten? Dat maakt in zoverre uit dat zelfs mensen die bij ons werken, die hoef je echt niet meer uit te leggen wat Kink is. Als je de auto instapt en de radio springt aan, en je hebt geen DAB+. Dus dan zou je je app met Bluetooth aan je radio moeten verbinden. En dan kun je naar Kink luisteren. Dat kan, is geen punt. Dat doe je als je wat langer op weg bent. Maar als je even het kleine stukje naar de supermarkt, dan zitten jullie gewoon niet op die radar. Nee, en dan is toch wat aanspringt, doe maar. En dan heb je dat bereik heb je nog niet. En daar mis je zelfs van de diehard luisteraars die af en toe zeggen, mijn bundel is op. Of het is net even dat gemak. Ik begrijp je wens. Ja. Nou ben ik niet de kerst. Vrouw, maar heb je nog meer wensen? Heb ik meer wensen? Nou ja, kijk, uiteindelijk komt het neer op de wens om Kink gewoon te laten blijven bestaan. In 2011 is Kink FM, waar we uit voorkomen, gestopt. Nu bestaat het weer. Dit is een station waar de muziek te horen is waarvan ik hou, waarvan ik vind dat het een plek zou moeten hebben. Niet alleen die classics, maar ook de nieuwe bands die we draaien, die daarin vallen en die vanuit steun op Kink ook kunnen werken aan een, nou ja, uiteindelijk ook weer live reputatie en zichzelf ermee kunnen voorzien en daarmee die kunst hoog houden. Ik wil gewoon dat ik de zekerheid heb dat we op een dermate aantal luisteraars zitten dat het veilig is. Dat we niet hoeven te denken, kunnen we over een maand de rekening betalen? Hoe gaat het? En dat het gewoon bestaat. Dat is wat ik wens, dat het bestaat. Hoe groot schat je je kansen in met Kink en de FM? FM? Nou ja, dat zal moeten blijken uit wat er in Den Haag wordt gezegd. Maar jullie leggen geen poeltje hierover? Nee, wat wij gaan doen is gewoon dat besluit afwachten. En als het op papier staat, dan gaan we heel serieus kijken of daar al dan niet juridische stappen ondernomen moeten worden. Want het gaat om het belang van de nieuwkomer. Wij zijn de nieuwkomer. Sinds 2003 is er geen serieuze nieuwkomer geweest. Dus heeft de industrie kunnen verlengen. Maar het staat nu gewoon in de wet, die frequenties moeten per 2022 worden vrijgegeven. Ja. En dat is waar wij op mikken. En anders naar de rechter? Ja. Oké. Oké, duidelijk. Zullen we wat leukere dingen gaan doen? Zullen we ze doen? Ja, wauw. Je had ook in één keer zo'n serieus hoofd. Hey, zou jij dan een kinkplaat aan willen kondigen... Ja. Die we op dit moment echt niet mogen missen? Er zijn er heel veel. Maar als ik er nu eentje zou moeten uitzoeken... dan zou ik zeggen Arlo Parks. Dat is een jonge Britse zangeres en singer-songwriter ook. Mm-hmm. Zij was vlak voordat corona toesloeg en reisverboden en alles ingingen... was ze nog te gast bij Kink. En ik zat ernaast terwijl ze live een nummer deed. Nou ja, dat was betoverend. Kunnen we hem alvast instarten? Ja? Michiel Veestra, dankjewel. Graag gedaan. Mary tried to talk the pleasure back into being alive. Reminiscing about the apricots and blunts on Peck and Rye. Ashamed of being locked into bed. Can't feel her legs. And feeling like a liar at best. You're not alone, like you think you are. You're not alone, like you think you are. We all have scars. I know it's hard. You're not. Arlo Parks met Hope. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. De lekkerste podcast van Nederland, zo zien ze dat in ieder geval zelf. En ja, met de kookboekenclub doen schrijver Ronald Giphart en tv-chef Danny Jansen van 24 Kitchen ons inderdaad regelmatig watertanden. Ronald en Danny, welkom. We gaan het over eten hebben en daar heb ik zoveel zin in. Want jullie zijn allebei fanatieke kookboekverzamelaars, heb ik begrepen. Is dat ook de manier waarop jullie elkaar hebben ontdekt? Ja, het was op een kookboekengala van het Gouden Kookboek. En ja, ik ken Ronald alleen als begenadigd schrijver en culi kennen. Maar daarvoor had ik je eigenlijk nog nooit ontmoet. En wij kwamen aan de praat en toen hadden we het over mijn antieke kookboekenverzameling. Ik verzamel antieke kookboeken, ik noem wel een beetje suf hobby. Maar ik vind hem heel erg leuk. En toen zei Ronald van, joh, kook jij nooit uit die boeken? Ik zei, nou ja, ik kook er nooit uit, want nee. Waarom niet? Nee, ja, het zijn oude recepten, dus het is toch niet zoals toen. Dus als je dan een recept neemt uit 1700 of uit 1600... ja, dan kan je het wel nakoken, maar het smaakt toch niet zoals toen. Dus waarom zou ik dan die energie erin stoppen om dat te doen? Ik zie jou echt onbegrijpelijk. Mijn openingsvraag ook van, hoe smaakt nou een gerecht uit 1593 als je dat nakookt? En hij zei, dat heb ik echt nog nooit gedaan. Nee. Dat is precies wat je wil weten, inderdaad. Ja, en je hebt er hier één liggen. Ja, zeker. Op een kussen. Ja, op een kussentje, ja. En ik maak me toch ter zorgen over. Want doe je alsjeblieft voorzichtig met dat glas water. Ja, hier een beetje wel verder weg. Klungelig, maar je mag hem wel eens. Heb je vette vingers? Nou, altijd. Ja, ik ben echt zo iemand die mezelf helemaal insmeert met kokos en alles. Kokos. Ja, nee, dan mag je hem niet aanraken. Ja, sorry hoor. Als jij een kokosnootje bent, dan ja, mag dat ben ik. Nou, uit welk jaartal? Ja, deze is uit 1616. Okay. Ja, dit is een medicijnboek. Het lijkt een beetje op het boek van Sint-Nicolaas. Ja. Vind ik zelf altijd. He, harde kaft van hout. He, hij is opnieuw herbonden. Maar dit zijn allemaal het grootste gedeelte. Dus de volledige bijna 800 pagina's gaat over medicijnen, over hekserijen toen nog. Hè, want daar geloven ze nog in. Maar achterin zitten 23 pagina's kookboek. Kijk, nou kan ik hem wel even naar je... Ja, hou hem even omhoog. Dan even zo. Er staat een nieuwe kokboek, COCK. Oh ja, dat was toen nog. Ja. Ja. En daar heb je echt serieus niks uitgemaakt? Nou, voor de kookboekenclub. Ja, heb ik het voor mijn vriend Ronald Giphart heb ik voor de eerste keer in mijn leven iets gemaakt uit dit boek. En wel het eerste recept. Ja. En het zijn gevulde eitjes. Kun je dat ook voorlezen? Een heel klein stukje hoor, één zinnetje. Gewoon even om te horen hoe dat klinkt. Om eieren te vullen. Men neemt herdeneieren, pelt ze en doet ze in de midden. En dan neemt de dooier neemt men dan eruit. Dan groen van kruid, te weten roosmarijn, marjolein en de gelijke en dergelijke. Oh, ja. En neem dan een pot waters en laat het in de zeuden komen. Ja, het is moeilijk maar leen, hoor. Dit is wel eventjes een oefening, of niet? Nou, ja, het klinkt een beetje als Brabant, zoals je het zo voorneemt. Ja, maar je moet wel een beetje puzzelen voordat je tot het recept komt. Er zijn hertalingen van, hoor. Oh ja. Ja. Even terug naar jullie podcast. Want is dat nou echt een podcast waarin jullie ook kookboeken recenseren? Of... Ook, ja. We nodigen één gast uit die net een kookboek geschreven heeft. Ja. En dat is een beetje de eredivisie van de Nederlandse kookboekschrijverij. Met hem of haar gaan we over het kookboek praten. We nemen een kookboek uit onze eigen collectie mee. Dus Danny heeft inderdaad dit boek een van de keren meegenomen om eruit te koken. Ik neem een bijzondere boek uit mijn collectie mee. En we laten ons verrassen door onbekende kookboeken die wij niet kennen. Dus we krijgen dat als presentje aangeboden. En dan gaan we erover praten. Je praat ook echt alsof je een recept voorleest. Met nemen. Met nemen, inderdaad. Ja, en het leuke is dat we natuurlijk dat we een gast erbij hebben die staat in de hoofdrol. Hè, maar ook het feit dat we uit onze eigen collectie een boek meenemen en daar iets uit dat er iets uit gekookt wordt, dat vind ik wel heel leuk. Ja. En toen heb ik daarvoor ook voor Ronald die gevulde eitjes gemaakt. Die overigens moeten wel. Nou, dat is. Ik vond ze echt zo goor. Oh. Ik heb nog nooit zo vies gekookt als die gevulde eitjes. En toch vond ik het heel erg bijzonder en heel liefdevol dat hij het gedaan had. Dus het was inderdaad een recept uit 1593. Alleen er moest op een gegeven moment suiker overheen en suiker over de eieren, over de gevulde eitjes. Staat er wel. Ja, dat is een optie. Dus dat hebben we dan gedaan. Maar ik heb het gedaan. Ik doe het niet meer. Het smaakt ook echt zoals ik heb het speciaal 500. Voor hem gedaan. Maar we hebben ook een keer een gerecht uit de 17e eeuw gemaakt. Oh, ja. Bij jou thuis. Ja, klopt. Een curry. Moet je voorstellen dat dus in de 17e eeuw er al in Nederland een kookboek was waar een curry in werd beschreven. Ja, en? Een handgeschreven boek. Ja, ik heb het toen wel op mijn eigen manier gedaan. Kijk, dan heb je toch iets veranderd. Dat klopt, omdat ik dus dat niet in geloof. Maar toen was het wel heel smakelijk. Hè? Ja. Dat was de curry Japan. Oh. Dus dat was echt waanzinnig. Met curry Japan is het dan eigenlijk. Hè? Curry Japan. Jullie zijn echt lekker aan het experimenteren. Dus zeker. Met en dan hebben jullie die boeken. Ja. Op basis waarvan kies je dan een boek uit? Waarvan je zegt van oké, deze mag echt besproken worden. Is daar nog een criterium? Nou, bijvoorbeeld de eerste aflevering hadden we met Vanja van der Leden. En Vanja van der Leden is ook een keer bij jullie hier te gast geweest om over haar kookboek Indo Rock te praten. Klopt. Zij is een fantastische kookboekschrijfster. Heeft Indonesische roots, wat Danny natuurlijk ook heeft. En ze heeft een nieuw boek uit. Indo Stok heet dat, met alleen maar saté-gerechten. Nou, goed dat je het zo precies... Ja. Is het nou saté of saté? Saté. Saté. Soms zeg ik het zelf ook wel verkeerd blijkbaar, maar het is saté. Zullen we even naar dat moment in jullie podcast dat dit wordt besproken? Het wordt heel vaak verkeerd gezegd. Saté! Ja, dat is niet goed. Maar het staat wel een streepje op de E. Ja, dat klopt. Ik weet niet welke VOC-strijder dat verkeerd heeft geschreven, maar het is saté met de A. Saté is het. Ja. Dat is het echte werk. En wie saté zegt, wat bedoel ik daar dan mee? Als ik zeg saté of helemaal niks? Dan denk ik gelijk aan mijn ouders. Wie saté zegt, zegt saté B. Nou, ik heb ook begrepen dat je dat dan bij de buurt Chinezen haalt of iets dergelijks. Nou, ik niet. Bij een frietje. Ja, je hebt wel een uitsproken mening over Nederlandse saté. Ja, dat is geen saté, dat zijn hondenbrokken. Dat zijn vaak echt grote stukken vlees aan een stok geregen. Dit hiervoor, wat we hiervoor hebben staan, dat is de saté die mijn moeder heeft gemaakt. Mijn moeder maakt altijd, we hebben dit... ze heeft gelijk wat extra's gemaakt natuurlijk, omdat ik wist dat ik hierheen kwam. Tot ik hier ont ben, maar mag ik zo'n bakje? Ja, zeker. Ja, dan knabbel ik eventjes in de tussentijd. Dus, mijn moeder maakte dan een stuk of 60 als we met z'n vieren zijn. Ja. En dan is het gewoon... En als je kijkt naar die stokjes, dat zijn hele dunne brokjes, zeg maar. Dit zijn niet van die hele dikke hompen. Mm. En je marineert het en dan is het wat sneller gaar. En mijn vader doet het dan grillen op de houtskoolbarbecue, standaard. Als het regent, als de zon schijnt, altijd op de houtskoolbarbecue. En dat is zo lekker. Ja, nou, we hadden dus... Dit is verschrikkelijk lekker. Ja, goed, hè? Oh, die uitjes er ook op, een beetje zo crunchy. Dit is misschien wel het lekkerste wat mijn ouders kunnen maken samen. Nou, ik ga weg. Ik ga er gewoon. Dat is goed, dan nemen wij het over. We gaan mijn koken bespreken. Wat heb jij uiteindelijk geleerd, Ronald? Als het over saté gaat... Nou. Dat je dus hele dunne reepjes kippendij snijdt. En dat je die rijgt. Dus je moet geen grote hompen nemen, wat je net zei, hondenbrokken. Dunne reepjes. Goed marineren. En in je grill twee gedeeltes, een heet gedeelte en een ietsje minder heet. Eerst... Neem een slokje water, want het is helemaal emotioneel. Eerst groeien. En dan op de wat minder warme kant. En dan lekker die ketchup laten marineren. Hoe langer hoe beter eigenlijk. Oh, ja, je moet het geen weken laten liggen in de koelkast. Gaat ook niet goed natuurlijk. Maar een dag of twee dagen is prima. En wat wij thuis doen is gewoon de saté marineren. Vacuüm trekken of invriezen. En dan hebben we altijd als we gasten hebben. Dan kunnen we saté zo eruit halen. Oh, dat is een hartstikke slimme. Waarom heb ik dat nooit eerder gedaan? Dat weet ik niet. Nee, weet ik ook niet. Maar goed, dit is dus wel jouw truc voor de beste saté. Nou, dat is van de familie, hè? Ja, zelf uw eigen. En nou, kennis is er om te delen. En dat is natuurlijk in kookboeken ook. Daar deelt een chef wat hij weet van eten. En dat is met wat de luisteraars, juist. Heerlijk. Hey, naast nieuwe kookboeken komen ook kookboeken ter sprake uit jullie eigen verzameling. Nou, we hebben er hier één liggen. En jullie nemen allebei dan zelfbereide gerechten mee. Zeker. Och, ik ben blij dat er hier eentje op tafel staat. In eerste aflevering koos je Danny voor een kaaskroket... Ja. uit het kookboek van de befaamde Kees Holtkamp. En Ronald, jij nam iets mee waarin het duurste ingrediënt van vlees was verwerkt. Gaan we even naar dat moment. Het heet in het Engels Parsons Nose. Een varkenssnuitje. Ik ga het laten zien. Dit is het. Ik heb hier twee zakjes meegenomen. Dit zijn er vier. En zo'n zakje kost €14. Zijn dit wangetjes? Het zijn geen wangetjes. Nee, die zijn niet goedkoop. Het zijn geen wangetjes. Maar wat is het dan? Het is swatilaise, heet dat. Het is een Frans benaming voor een heel klein stukje kippenvlees... dat ergens in de kont van de kip zit. En je moet heel erg je moeite doen als poelier om dat eruit te halen. Vandaar dat het zo duur is. Het wordt weggegooid. Dat is de Franse benaming. Wat te gek laten liggen. Ja. Want je moet gek zijn om zo'n heerlijk stukje mals vlees te laten liggen. Kontvlees. Kontvlees is het. Is het lekker? Het was heerlijk. Maar dat is het mooie. Hè? Dus ik app hem. Hij app maar. Danny, doe je niet te moeilijk met het koken, hoor. Ik doe ook wat makkelijke dingen. Ik denk, ja, Ronald Gippard, je loopt me te fukken. Want dus ik dacht, nou, ik moet niet. Waar komt hij aan? Met de Swatilaise. En ik denk van, maak het niet te moeilijk. Ik denk, ja, dikke doei. Ik ga niet afdoen tegen hem. Hoe heb je hem afgetroefd? Met de kroket. Met de kroket was het. Maar goed, ik vond dit wel een culinair hoogtepuntje. Ja, die kan je toch niet overheen? En het ding is, we zaten in de studio en die eigenlijk nog niet zo heel de eerste keer dat oud de studio was. Gebruikt werd. En ik heb altijd de neiging om dan de studio gelijk in één keer te verpesten door te gaan frituren. Dus jij bent die kaaskroketten gaan frituren in de studio? Ik vond dat wel zo mooi voor het radio-effect. Ja, voor het... Ja, ik ben dol op kaaskroketten trouwens. Dus dat is heel lekker. Maar ik ben toch heel erg gefascineerd door de kippenkontjes. Ja. Is dat iets wat je dagelijks... Nee, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik ze bij de poelier bestelde. Oh, okay. Ik vond het in een kookboek, het Rijksmuseum kookboek van Bert Natter. En daarin worden kunstwerken uit het Rijksmuseum getoond aan een hedendaagse chef die daar dan zijn eigen recept bij maakt. En dat is fantastisch. Dus een gerecht bij een schilderij. En dit was een gerecht bij een schilderij waarin citroenen en kip voorkwam. Wauw, nou het oog wil ook wat inderdaad, ja. Maar uiteindelijk gaat het om de smaakpapillen. Hoeveel afleveringen gaan jullie eigenlijk maken? Nou, we zijn al volop onderweg. We maken er één per week wordt er uitgezonden. Ja. En we hebben er een aantal voorbereid. Ja. En we hebben nog heel veel te doen. Ja, we zijn sinds de eerste week is nou geweest, hè? Ja. Dus binnenkort komt de volgende weer. En het is zo veel, te stoppen. Het is zo leuk om te doen. Laten we even verder gaan eten. Ga ik jullie in de tussentijd bedanken. Ronald Gippard en tv-chef Danny Jansen, dank jullie wel. De podcast De Kookboekenclub is dus te vinden op je favoriete podcast-app of via de website De Kookboekenclub. .nl. En dit was het eerste uur alweer van de Nieuws BV. Kijkers, tot morgen. Luisteraars, blijf luisteren. Gewoon hier op NPO Radio 1 na het NOS-journaal. 1 uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Sieradenmerk Pandora stapt van echte diamanten over op synthetische stenen. En dat klinkt sympathiek. Want we horen al jaren over bloeddiamanten die inhumaan en met veel ecologische schade gedelft worden. Zijn kunststofdiamanten echt beter? Dat is de vraag. En dat onderzoeken we zometeen in de Nieuwsbv. Nu eerst, er is een uitspraak gedaan in de zaak rond het doden van Bas van Wijk. Nu in het NOS-journaal Dorald Megens. Samir L.I. is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld voor het doodschieten van Bas van Wijk vorig jaar zomer op een strandje in Amsterdam. De rechtbank veroordeelde Samir L.I. tot 9 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Verslaggever Bo Heimessen die volgt voor ons de uitspraak. Bo, even terug naar zomer vorig jaar. Wat gebeurde er op dat strandje? Hallo, Bo, hoor jij mij? Ik denk niet dat Bo signaal krijgt hiervan. Ja, dat was op 8 augustus vorig jaar. Een mooie zomerdag. En daar kwam... Daar gaan we niet op deze manier doen. De lijn is te slecht. Dan doen we eerst het volgende onderwerp. Dan proberen we opnieuw verbinding te leggen met Bo. Maar dan een wat betere kwaliteit. Informateur Hamer praat vandaag met de grote politieke partijen over de vorming van een nieuw kabinet. Vanochtend was ChristenUnie-leider Segers als eerste aan de beurt. En politiek verslaggever Ewout Kiviet die volgt die gesprekken. Ewout, wat is het belangrijkste onderwerp waar Hamer met die mensen over praat? Ja, dat gaat dan vooral over het herstelbeleid na de coronacrisis. Dat is een van haar belangrijkste opdrachten om daar snel overeenstemming over te krijgen met al die partijen. Wat te doen met de steunpakketten, wat te doen met de schulden van ondernemers, maar ook wat is er sociaal nodig na corona. Er wordt input gevraagd van al die partijen. Dat moet eerst. Maar daarnaast vraagt Hamer ook naar de grote onderwerpen voor die partijen. Omdat ze vanuit die inhoud dan uiteindelijk wil gaan formeren. En wordt er ook al iets duidelijk over welke partijen mee willen doen in een coalitie? Nou, vandaag werd dat nog niet heel erg duidelijk, moet ik je zeggen. Er zijn nu twee huidige coalitiepartijen geweest. Het CDA en de ChristenUnie. Net als ook GroenLinks. Ik kwam net terug van het gesprek, Jesse Klaver. En die partij herhaalde alleen met de PvdA samen te willen. Dus die twee partijen houden elkaar vast. En ook met D66 erbij. En het CDA is ook in heel veel combinaties nodig. Maar die partij houdt voorlopig behoorlijk de kaarten tegen de borst. Luister maar naar Wopke Hoekstra. Wij zijn niet als eerste aan zet. Ik vind het ook niet logisch om aan te sluiten bij een liberaal motorblok. En tegelijkertijd vind ik wel dat je zowel die optie van oppositie als die optie van regeren, dat je die serieus moet wegen. In de eerste plaats op het gebied van de inhoud. Maar je moet natuurlijk ook kijken of je dat kan doen met partijen waarvan je denkt, ja, daarmee gaan we Nederland de komende 4 jaar echt beter maken. En is daarin iets veranderd? Nee, daar is niet iets in veranderd. Maar die inhoudelijke wensen die staan nog recht overeind. En de tragiek van de afgelopen 2 maanden is dat Den Haag natuurlijk met zichzelf bezig is geweest. Heel veel tijd heeft voldaan. En veel mensen in het land zullen denken, vooruit met de geit. Ja, vooruit met de geit. Hoekstra wil dus wel opschieten. Maar zich nog niet echt uitspreken over die deelname aan zo'n toekomstige coalitie. Wel opperde hij een plan om eerst met 8 partijen te gaan praten. Dus een wat grotere groep. En daar uiteindelijk die coalitie dan uit te destilleren. Hij bedoelde dan naast VVD en D66 ook partijen als de SP, PvdA, GroenLinks. En ook de ChristenUnie, SGP en JA21. En die andere coalitiepartij van dit moment, de ChristenUnie, die blijft voorlopig herhalen, wij kiezen liever voor de oppositie. Wat ik wil is dat wij een constructieve kracht vanuit de oppositie zijn. Dat is wat ik wil. En dat kan ook inderdaad met een minderheidskabinet, maar dat is wat ik wil. Maar dat is wat u wilt, maar betekent dat u hoe dan ook niet in de regering wil? Ik kan me geen scenario voorstellen waarin wij echt nodig zijn. Omdat er gewoon grotere partijen voor ons zijn. Die hebben aangegeven dat zij verantwoordelijkheid willen dragen. Die een meerderheid kunnen vormen. Dat is echt aan hen. Maar je hoeft niet zo heel lang na te denken om te zien dat misschien het CDA wel gaat afvallen. En dan zijn ze misschien... Ja, en dan is een minderheidskabinet is ook een goede optie. Ja, hij kan zich dus niet voorstellen, Gert-Jan Segers, dat die nodig is. Eerst zijn de grotere partijen aan de beurt. Tegelijkertijd hoor je ook wel, hij houdt de deur een klein beetje op een kier. Dus wie weet is die partij later ook nog een keer nodig. Ewout Kieviet vanuit Den Haag, dank je wel. Gaan we nogmaals proberen verbinding te leggen met verslaggever Bo Heimersen, die voor ons de rechtszaak volgde tegen Samir L.I., die door de rechtbank in Amsterdam is veroordeeld voor het doodschieten van Bas van Wijk. Vorig jaar zomer in Amsterdam, op een strandje gebeurde dat. Bo, ben je daar? Ja, ik ben er. Ja, ik hoop hallo. Dat je me hoort, Dorald. Ja, luid en duidelijk. Eerst maar eens terug naar vorig jaar zomer, dat strandje in Amsterdam. Wat gebeurde daar? Ja, het was op 8 augustus vorig jaar, inderdaad, wat je al zei, een hele mooie zomerdag. Daar kwam het tot oneenigheid tussen het groepje van de verdachte Samuel I. en het groepje van Bas van Wijk. En dat gebeurde op een bomvolle zwemsteiger bij een plas aan de rand van Amsterdam, de Nieuwe Meer. De sfeer was wat gespannen. De verhalen lopen uiteen wat er daar nou precies tussen die groepen gebeurde. Er zou wat heen en weer gekeken zijn. En uiteindelijk liep Samuel I. erop af en trok zijn wapen. En daarbij riep hij dat hij de Rolex wilde van een van de vrienden van Bas van Wijk. Die bleek uiteindelijk zelfs nep te zijn. En toen hij die niet kreeg, schoot hij als een soort waarschuwingsschot naast hem in het water. Dat was dus de eerste keer dat hij schoot. Bas van Wijk sprak Samir L.I. daarop aan. Hij zei iets in het trant van, joh, doe normaal, man. En hij wilde de boel een beetje sussen. En vervolgens kreeg hij zelf een kogel in zijn been. En de tweede volgde snel in zijn borst. En hij, Bas van Wijk, de 24-jarige Bas van Wijk, overleed ter plekke. Ja. 9 jaar cel plus TBS met dwangverpleging, zegt de rechtbank nu. Sprake van doodslag. Hoe kwam de rechter tot het oordeel? Maar moord was uitgesloten, zegt de rechter. Want het was volgens de rechtbank geen sprake van opzetten. Geen voorbedachte raden dus. Samir L.I. is niet naar het strandje aan de Nieuwe Meer gekomen met het idee om daar Bas van Wijk te doden. En de vraag tijdens de rechtszaak, die eigenlijk cruciaal stond de hele tijd, was, gaat het nou hier om gekwalificeerde doodslag of doodslag? En het verschil daartussen is of de verdachte doodslag heeft gepleegd om een ander strafbaar feit te vergemakkelijken. In dit geval zou het dus gaan om te roven dat horloge, die Rolex. Ja, daar wat opmerkelijk was, de gekwalificeerde doodslag kan niet worden bewezen, want er is een vormfout. Dat was wel opmerkelijk. Dus er stond geen pleegdatum in het dossier. Het blijft over doodslag. En dat is wel wettig bewezen, zegt de rechtbank. Want Samir L.I. heeft 2 keer, nou, zoals ik net al vertelde, op korte afstand op Bas van Wijk geschoten. En dat laatste schot, dat was ook het totale schot. En voor beide schoten geldt opzet, zegt de rechter. Ja, ja, 9 jaar en TBS. Er was 18 jaar en TBS geëist. Dus die rechter die vond dat echt veel te veel, die eis. Ja, dat had dus ook te maken, daarom leg ik het ook even uit. Dat verschil tussen gekwalificeerde doodslag, daar staat namelijk een hogere straf op. Ja. Dus dat is dus nu ook lager. En daarbij houdt de rechter ook rekening met zijn leeftijd. Hij was ten tijde van de schietpartij 20 jaar oud, hij is nu 21. En hij krijgt wel TBS. Dat wordt ook aangeraad door deskundigen die hem 7 weken lang hebben onderzocht. En ook omdat het niet duidelijk is hoe lang TBS nog verlengd kan worden, kwam de rechter tot zijn oordeel. Ja, dus die 9 jaar gevangenisstraf inderdaad met TBS en dwangverpleging. Duidelijk. Dankjewel. Dat was verslaggever Bo Heimissen. Nederland zit weer in een recessie. Het CBS meldt dat de economie in het eerste kwartaal krompt met 0,5%. Die krimp die begon eind vorig jaar. Het is de tweede recessie in coronatijd. Het is wel wat lichter dan de eerste, omdat er wel meer werd geïnvesteerd en gehandeld. Viruswaarheid heeft opnieuw een rechtszaak tegen de coronamaatregelen verloren. De hoge beroepszaak ging over de verplichte PCR en sneltest voor reizigers uit landen met een coronarisico. Volgens het gerechtshof in Den Haag heeft de overheid de plicht om de volksgezondheid te beschermen. In het noorden van Marokko melden zich opnieuw grote groepen migranten bij de Spaanse enclave Ceuta. Gisteren kwamen daar ook al duizenden mensen aan. Ze willen de economische problemen in eigen land ontvluchten. Het aantal burenruzies steeg vorig jaar tot ruim 200.000, meldt het CCV. Dat is het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Door corona zaten veel meer mensen thuis en die hadden last van elkaars geluid. De meeste ruzies gingen over lawaaiige kinderen, harde muziek en kluswerkzaamheden. Ziggo raakt na dit seizoen de rechten van de Formule 1 kwijt. Het bedrijf zegt dat de tarieven voor de uitzendrechten de afgelopen jaren zo sterk zijn gestegen dat het niet mogelijk was om een nieuw contract af te sluiten. Ziggo zond de races nu 8 jaar uit. Ik praat er verder over met sportmarketeer Marcel Beerthuizen. Meneer Beerthuizen, is dit een verrassing dat Ziggo de handdoek in de ring gooit? Nou, ze gooien niet de handdoek in de ring. Je zou ook kunnen zeggen dat dit een soort burenruzie is. Het is gewoon een nieuwe partij die op de markt komt. En die kijkt niet naar de business case, maar die wil een nieuwe markt veroveren. En wil daar ook heel veel geld voor betalen. Dat kan eigenlijk niet uit. Als je kijkt hoe snel je dat terug kan verdienen. Maar zij willen gewoon een nieuwe zender, de NENT-groep, introduceren op de Nederlandse markt en willen dan een heel belangrijk sportrecht, namelijk Formule 1, aankopen. Ja, want dat is dat Zweedse bedrijf wat de rechter zou hebben gekocht, waar u het over heeft. Ja, ja. Wat is dat voor bedrijf? Ja, dat is een partij die allerlei sportrechten heeft gekocht de afgelopen jaren. Die bieden dat op verschillende manieren aan. Maar denk maar aan Netflix en dan op het gebied van sport. Ze hebben bijvoorbeeld onlangs in een aantal landen ook de rechten van vrouwenvoetbalcompetities gekocht. Ze zijn groot in de Scandinavische landen, maar zijn nu aan het groeien. Ze zijn ook in de Baltische Staten actief, in IJsland en in Polen. En komen nu onze kant op. Mm-hmm. En ze bieden dan bijvoorbeeld door middel van maandabonnementen het abonnement op een sport aan. Dan kun je dan voor een bepaald bedrag een maand naar kijken. En zolang als je wil natuurlijk. Maar ze zijn nog niet actief op de Nederlandse markt. Nee, en dit is een van hun grote acquisities. En waarschijnlijk gaat er nog meer volgen. Dat weten we natuurlijk niet precies. Maar als het goed is, zijn zij echt van plan om nu ook in Nederland een nieuw sportkanaal te starten. Hmm. Nou houdt Ziggo een zak geld over. Want die hoeven dat niet meer uit te geven aan de Formule 1. Dan zouden ze dus andere sportrechten kunnen gaan aankopen. Ja, en het is ook niet zo dat Ziggo helemaal niets meer heeft. Hè. Die hebben natuurlijk een enorm portfolio aan mooie rechten. Ook autosport, hè, de NASCAR bijvoorbeeld, waar nu ook weer een Nederlander aan het opkomen is. Ze hebben de Champions League, ze hebben Italiaans voetbal. Ze hebben Engels en Spaans voetbal. Ze hebben tennis. Ze doen ook heel veel met Nederlandse sporten. Het is een prachtige sportzender, dus ook zij zullen kijken. Nou, dan gaan we weer op zoek naar nieuwe manieren en nieuwe sporten. En bijvoorbeeld Nederlandse sport, om die ook groot te maken op hun kanaal. Ja, wat zouden ze dan mogelijk interesse voor hebben? De Nederlandse voetbalrechten of de samenvattingen bijvoorbeeld? Ja, die liggen nog wel een tijdje vast, hè, tot en met 2025. Maar dat zou, daar zal best wel zwaar kunnen zijn dat daar een nieuw gevecht gaat ontstaan. Voor wie de nieuwe eigenaar wordt van de rechten van de Eredivisie over een aantal jaar. Ja. Wachten het met u af. Dank u wel. Sportmarketeer Marcel Beerthuizen was dat. Inmiddels 12:01. Het weer nog. Aan de kust blijft het zo goed als droog vanmiddag. In het binnenland vallen buien. En in het oosten van het land gaan die buien mogelijk gepaard met wat hagel en onweer. Maximaal 15 graden vanmiddag. En morgen verandert er weinig. NPO Radio 1. BNN VARA. Gips. De Nieuwsbv. Ja, en na de Nieuwsbv is het tijd voor de BNN Vara Sportcombinatie met Rudolf de Vries. Goedemiddag, Rudolf. Ja, een hele goede middag. Ja. We gaan het hebben over natuurlijk over uitzendrechten. Want ja, de Formule 1 gaat verkassen. Maar blijft een beetje onderbelicht. Mijn favoriete sport, darten. Gaat waarschijnlijk ook achter de decoder. Ja, ik ben er een beetje kapot van. Ik hoop dat het allemaal lukt zometeen. En Erik Nefland, de Gronings-Noorse held, heeft een biografie. Dit wordt een chockvol uitzending. Oké, dat allemaal vanaf 1:30. Nu eerst, zijn diamonds wel forever? De Nieuwsbv. Ja, want Pandora, de grootste sieradenmaker ter wereld, maakte bekend dat het in de toekomst alleen nog kunstdiamanten wil gebruiken. De synthetische diamant zou beter passen bij hun milieubeleid. Nou, deze sympathiek klinkende beslissing van Pandora die bracht ons op de vraag: hoe zit dat eigenlijk met de omstreden natuurlijke diamant? Vooral bekend van zijn connectie met oorlog en uitbuiting. Nou, dat bespreek ik met Karen Rentmeesters van het Antwerp World Diamond Center en met Sander de Kramer, presentator en journalist. Goedemiddag beiden. Hi. Goedemiddag. Karen Rentmeesters, eerder deze maand dus kwam dat nieuws naar buiten van sieradenmaker Pandora dat ze afscheid willen nemen van de natuurlijke diamant. Wat dacht u toen u dit hoorde? Ik moest dus heel hard lachen, want wat weinig mensen weten echt op het moment dat dat bericht uitkwam, is dat Pandora eigenlijk nauwelijks echte diamant gebruikte. Hè. Oh. We kennen Pandora allemaal, ik denk, voor de heel laagdrempelige, mooie, toegankelijke juweeltjes. Maar ze gebruikten minder dan 0,6% diamant in hun juwelen. Dat heeft alles te maken met hun businessmodel en daar is ook niks mis mee. Maar om dan te zeggen dat je gaat switchen naar synthetische of lab-grown diamonds, zoals wij ze in de sector noemen, ja, dat is natuurlijk een beetje een mop. Dat je dat dan doet omwille van milieuoverwegingen en er waren nog een paar andere dingen die ze vermelden, ja, dat stuit me een beetje tegen de borst. Waarom? Omdat het is nogal heel gemakkelijk om te zeggen dat lab-grown diamonds milieuvriendelijker zouden zijn. Maar dat toont voor mij alleen dat je eigenlijk heel weinig weet over wat er in de natuurlijke diamantindustrie gebeurt. Mensen, dat is misschien ook een beetje onze eigen fout. Ik denk dat we dat verhaal te weinig vertellen. Nou, vertel eens, want hoe groen zijn dan die synthetische diamanten? Ja, als je spreekt over natuurlijke diamanten, die worden voor het overgrote deel, en dan spreken we bijna 90% van de diamanten die in een juweel belanden, worden gemijnd of ontgonnen door een handvol hele grote beursgenoteerde bedrijven. Hè. Ik denk een naam als Rio Tinto, De Beers, ja, die kennen mensen wel. Hè. Dus dat zijn die grote bedrijven die vandaag de dag niet kunnen opereren zonder dat ze daar een heel plan hebben over wat er gebeurt voor ze beginnen, tijdens dat ze bezig zijn en wat er daarna gebeurt. En diamanten ontginnen, daar komt geen enkele chemische stof bij te pas. Je moet het een beetje vergelijken met een walnoot die je probeert te bevrijden uit dat harde jasje waar die in zit. Het is een beetje hetzelfde bij diamant. Dat zit in een heel hard gesteente. En je gaat dat eigenlijk pletten, crushen noemen wij dat, om die diamant te gaan bevrijden. En je kan daar niks doen met chemische processen, want dat brengt niks op. Dat is natuurlijk anders. En mensen denken bijvoorbeeld aan de ontginning van goud. En dan denken ze aan giftige stoffen die in het milieu komen. Maar dat is dus bij diamant niet het geval. Bij de natuurlijke diamant niet. En nu naar die diamant, die synthetische diamant. Wat is daar dan mee aan de hand? Wel, op zich is daar niks mis mee. Hè. Ik bedoel, het is echte diamant. Mensen die zeggen het is een valse diamant, dat wil ik echt tegenspreken. Het heeft net dezelfde eigenschappen als een natuurlijke diamant. Je kan hem mooi slijpen of je kan er echt iets mis mee doen en dan schittert hij voor geen meter. Maar het verschil zit erin dat het proces dat meer dan 2 miljard jaar geleden in de aarde werd toegepast, proberen ze nu na te doen. Hè. Ja. Dat is niks nieuws. Dat gebeurt al sinds de jaren 50. Wat er nieuw is dat de procedees zo verbeterd zijn, dat er vandaag de dag diamanten kunnen gekweekt worden die goed genoeg zijn om in een juweel te zetten. Nu, daar heb je heel veel energie voor nodig. Hè. Als je weet dat voor een natuurlijke diamant, die zo miljarden jaar geleden nog voor het ontstaan van het leven zelf op de planeet ontstaan zijn, heb je ongeveer de druk nodig van de Eiffeltoren die je omgekeerd op het topje van je vinger zet. Dat is de vergelijking van de druk die je nodig hebt en temperaturen van meer dan 3000 graden. Mm-hmm. Dus wanneer men dat gaat nabootsen in een fabriek, want ik wil ook even, ik zeg zelf lab-grown, maar als maar je het is een fabriek, oké. Okay. Als je de fabrieken ziet, dan neem je het gaat niet om een wit, steriel, mooi labo, high-tech met mensen in lab-coats. Nee, het gaat over een fabriek. Je hebt daar tonnen energie voor nodig om die omstandigheden na te bootsen. En nu wil het toeval dat ongeveer 60% op dit moment van de lab-grown diamonds, en dat gaat veel meer worden, worden op dit moment in China geproduceerd. En het overgrote deel van de energie, zo niet alle energie die daarvoor gebruikt wordt, wordt opgewekt door kool. Dus uiteindelijk is het super vervuilend, zegt u. Brandstoffen. Ik bedoel, dat is bezwaarlijk ecologisch te noemen. Ah. Maar dat vertellen dat soort mensen er natuurlijk niet bij. En dat is het, een beetje hetgeen, denk ik, wat mij tegen de borst stoot. Maar Aha. ik wil er meteen bij vertellen dat ik niet tegen... En wij zijn ook niet tegen dat soort diamant. Maar er is een groot verschil. Het zijn twee verschillende producten. Ze hebben twee verschillende waardes. En dat, denk ik, is heel belangrijk voor een consument. Vandaag, als je voor een natuurlijke diamant de vergelijking maakt met een synthetische diamant, dan ligt die prijs 50-70% lager. Dat is de marktwaarde op dit moment. Dat gezegd hebbende en deze twee vergelijkingen, en nu begrijpen we dus het verschil, ga ik naar journalist en programmamaker Sander de Kramer. Want Sander, ja, je hebt meerdere mijnen bezocht in Sierra Leone. Je hebt aandachtig mee zitten luisteren. Ik hoorde je op de achtergrond naar Karen Rentmeesters verhaal. Ja, hoe reageer jij hierop als je dit allemaal hoort? Nou, kijk, als ik hoor over kunstdiamanten, dan word ik daar niet per se niet blij van. Want dan denk ik bij mezelf van nou, ik zou wel een stap kunnen maken. Maar ik denk dat de mensheid uiteindelijk toch wel heel geïnteresseerd is in het echte product. Dat mensen dat juist de magie vinden van het glinsterende steentje dat echt onder druk is ontstaan en alles. Ja, en daar word ik niet vrolijk van. Want ik heb daar in Sierra Leone, een van de armste landen van de wereld, heb ik echt alleen maar dood en verderf gezien om die diamantjes. En dan denk ik bij mezelf van ja, dit kan gewoon niet. Ik heb daar dingen gezien die gewoon echt het daglicht niet kunnen verdragen. En dan hebben we het echt over weeskinderen van 5, 6, 7 jaar jong. Die in de diamantmijnen. En dat waren allemaal weeskinderen waarvan de ouders zijn overleden uiteraard. En hun broertjes en zusjes te vaak niet zijn. Ze leven met een foster parent, dus eigenlijk vaak een oom. En die oom die stond er ook in de diamantmijnen. En die waren gewoon geronseld door loesje diamanthandelaren om naar diamanten te graven en te zeven voor nog een dubbeltje per dag. Ja. En dat zijn de dingen die ik ben tegengekomen. Dus dat zijn echt clandestine mijnen die een enorme krater slaan in het landschap. Dus ja, het is echt niet te geloven wat je ziet. Ja. Maar gewoon het vernielt en verwoest echt een heel groot stuk primary forest. Dus echt hebben we het over oerbos. En vervolgens gaat het dan alleen maar om geld. En niet voor die kinderen en voor die arme drommels, want die verdienen er bijna niks op. Maar je ziet, ik heb letterlijk de hummers voor de deur zien staan bij de diamantkantoren voor de deur. Ja en het is eenmaal het is het duurste steentje van de wereld. Het staat hier symbool voor ultiem geluk. We schuiven het om elkaars vinger op de mooiste dag van ons leven. Maar aan de andere kant van de lijn heb ik het zien opgegraven worden door de meest doodongelukkige weeskinderen van de wereld die zich letterlijk aan het doodgraven waren. Maar dan begrijp jij ook wel dat, want wat jij zegt, en ik betreur het ten zeerste dat inderdaad vandaag nog gebeurt, maar laten we wel wezen, de diamant als mineraal is zo ongeveer het enige mineraal waar er al sinds 2000 wordt gewerkt aan dat probleem. En ik zeg dikwijls, ik ben hier vandaag aan het bellen met een laptop, ik heb een iPhone, ik weet niet hoeveel toestellen jij thuis hebt, en of je een Fairphone gebruikt of niet. Ik heb een Fairphone, ik heb zeker een Fairphone. Sterker nog, ik ben ambassadeur van Fairphone. Ja. Maar goed, dan hebben we al deze producten. We kunnen wel alles gaan vergelijken. We focussen ons nu even op die diamanten. Ja. En waarvan Sander zegt, ja, maar ja, dat wordt ook onder mensonterende omstandigheden gewonnen. Hè? Los van de ecologische impact. Ja. Maar ik ben de laatste om te zeggen dat we op onze lauweren mogen rusten en dat we mogen zeggen dat alle problemen verdwenen zijn. En dat is iets waar we als sector heel veel aan werken en waar gelukkig, en ik ben daar heel blij om, nog steeds of nog meer de focus op ligt. Onder meer door de vragen van consumenten. Maar de vraag die we hier moeten stellen is, de lab-grown diamond. Wat zou de impact zijn mocht iedereen nu zeggen van we gaan over op lab-grown diamond, met de caveat wat ik daar straks al zei van hoe ecologisch worden die vandaag geproduceerd. Want iedereen verkijkt zich altijd een beetje op die grote ronkende namen, Silicon Valley. Maar die maken maar een fractie uit van wat er vandaag geproduceerd wordt aan lab-grown diamonds. En dus voor mij is de vraag van wat gebeurt er als iedereen zegt van nou, natuurlijke diamant die moeten we niet meer hebben. Mm-hmm. Ik kan u zeggen, er zijn hele goede voorbeelden van het verschil dat de diamantsector maakt. Zonder afbreuk te doen aan wat aan wat de andere gast vertelt. Want ik ben het daar zeker mee eens dat we daar moeten op blijven inzetten. Maar een land als Botswana, dat het derde armste land was op het Afrikaanse continent voor de ontginning van diamant, is vandaag een van de meest welvarende landen op het Afrikaanse continent. En dat is puur en alleen te danken aan de inkomsten uit diamant, die op een degelijke, goede manier ontgonnen worden, waar kinderen, net als in Nederland en in België, tot hun 13 jaar zonder kosten naar school kunnen gaan. Waar, je weet, Botswana, een land met een grote HIV-problematiek. Ja, een goed voorbeeld. Maar aan de andere kant zijn er dus ook tal van voorbeelden, zoals Sander de Kramer dus ook noemt, waar kinderen worden uitgebuit. Zijn dat dan uitwassen in al deze voorbeelden? Zijn dit soort organisaties die dus bloeddiamanten, zoals we dat noemen, winnen, zijn dat dan uitwassen in de hele industrie? Het zijn de uitzonderingen. Het zijn uitzonderingen te veel. Daar ben ik het absoluut mee eens. En dat is ook de reden waarom dat wij, zeker in Antwerpen, zo streng omgaan met het product. Dat we het meest gecontroleerde diamanthandelscentrum zijn ter wereld. Waar elke zending van diamant wordt opengemaakt, bekeken wordt. Waar conflictdiamanten, want daar spreken we toch nog altijd over, volgens het Kimberley-proces ook uitgehaald worden, in beslag genomen worden. Waar er vervolgingen plaatsvinden op mensen die het niet nauw nemen met de regeltjes. We zijn natuurlijk niet het enige handelscentrum in de wereld. We kunnen niet spreken voor andere handelscentra. Maar daarom kan ik alleen maar zeggen dat we in Antwerpen alles doen. Ook met projecten rond wat wij noemen capacity building. Om dit dus te voorkomen. Inderdaad. Ja. Sander de Kramer, nou eventjes kijken naar de toekomst. Dus die grote fabrikanten zoals de Beers, die delen dus keurmerken uit, hè, om te laten zien dat de diamant gewonnen is op verantwoorde wijze. En er wordt gehandhaafd dus, zoals Karen Rentmeesters ook uitlegt. Stelt dat gerust? Nou, het stelt niet gerust, omdat juist bij producten die heel veel van waarde zijn, en dan hebben we inderdaad, we hebben het net even gehad over de coltan en over de kobalt, bijvoorbeeld in Congo. Ja, daar zie ik nog steeds wantoestanden gebeuren, omdat namelijk het heel makkelijk is om delfstoffen die aan de oppervlakte van de grond zijn, waar je dus geen geavanceerde graaftechnieken voor nodig hebt, dan zie je al heel snel wantoestanden opduiken. Namelijk dat loesje diamanthandelaren die handelaren, die dan zich ermee gaan bemoeien. En die gaan zeggen van, joh, jij hebt vier weeskinderen vanwege de oorlog. Neem jij die kinderen, neem die onder je vleugels in de diamantmijnen, krijg je van mij een zak rijst per maand. En het is heel makkelijk om mensen dus daar te ronselen om voor je te werken. En dat zie je vaak gebeuren. Ik denk wel dat het kan zijn dat bedrijven, zoals u net zegt, dat bedrijven kunnen zeggen van, oké, bij ons gebeurt het niet. Wij zorgen dat we het hele proces in eigen hand nemen. Nou, zoals inderdaad, wat we net al noemden ook over, ja, nou ja, keurmerk is ook altijd wel weer een beetje tricky, hè? Want je merkt natuurlijk ook, we hebben ook FSC-houtkeurmerken gehad. En op een gegeven moment kwam er veel meer hout binnen dan dat er aan keurmerken ooit kon worden uitgedeeld. Dus ik ben met keurmerken altijd een beetje huiverig. Maar het gaat niet over keurmerken, jongens. Het gaat echt over de klanten van die grote bedrijven. En dat zijn de grote merken, hè? De Tiffany's, de Cartier's, de Bulgari's. Je wil niet weten welke audits die doen. Die zijn 100 keer strenger dan welke wetgeving waar dan ook in het land waar de goederen ontgonnen worden, of de landen waar ze verhandeld of geslepen worden. En die tolereren al jaren niet meer dat hun klant, hun leveranciers, werken met producten die ook nog maar de meeste zwijm van twijfel zouden kunnen veroorzaken. Omdat zij natuurlijk degene zijn die contact hebben met de eindconsument. Wij zijn daar voorstander van. Wij vinden dat een zeer goede evolutie. Want de druk die komt vanuit de consument via dan de grote juwelenmerken. En je merkt, het is niet alleen meer een zaak van de grote voorstander. U zegt dat regel wordt en dat de uitzonderingen juist die uitwassen zijn. Sander, je wilde daarop inhaken? Ik luister naar je verhaal en ik denk bij mezelf van... het is goed dat er meer aandacht voor is. Dat er meer aandacht wordt gegenereerd voor eerlijke diamanthandel. Maar aan de andere kant moet ik ook tegelijk zeggen van... ja, het blijft ontzettend uitkijken, want het is zo makkelijk om maar mensen voor je te winnen. Maar hoe doe je dat dan als Afrika consument? Afrika is is het armste continent van de wereld. Daar gebeuren gewoon dingen omdat de wet gewoon niet sterk genoeg is. Met corruptie, met omkoping en met van alles krijg je schandalen waar je als groot bedrijf vaak geen invloed meer op hebt. En nee, ik kan u zeggen, ik kom net van een missie naar een Afrikaans land. Ik ga het niet bij naam noemen. Mm-hmm. Maar je ziet daar dat de grote bedrijven blijven weg uit dat soort landen. En dat is precies... Dat zijn ook de landen waar wij als Antwerpen bijvoorbeeld weinig handel mee drijven of geen handel mee drijven. Omdat zij niet voldoen aan die regels en die vallen er van tussen. Ik ben het helemaal met je eens, Sander, dat er heel veel moet gebeuren. En de Achilleshiel van de sector is de artisanale ontginning. Sander, je kunt nog een hele korte kleine reactie geven. Echt heel kort. Ik heb een keer een van de grootste diamanthandelaren van Europa gesproken. En hij had een wijntje op en toen zei ik tegen hem van... Hoe weet je nou eigenlijk dat de diamanten bij jou in de vitrine geen bloeddiamanten zijn? En toen zei hij heel eerlijk tegen mij, dat weet ik niet zeker. Ik kan dat gewoon niet met 100% zekerheid zeggen. En daar zat voor mij wel heel veel in. Nou, het is de tijd dat we ons daar nog dieper in verdiepen. Ik wil jullie voor nu in ieder geval bedanken. Presentator en journalist Sander de Kramer en Karen Rentmeesters van het Antwerp World Diamond Center. En dit was de Nieuwsbv alweer voor vandaag. We weten nu alles over diamanten, hebben Saté geproefd. En naar mooie muziek geluisterd. Na het NOS Journaal kun je luisteren naar BVSC. Morgen is er weer een nieuwe Nieuwsbv. En dan zit ik hier weer. Tot dan. Dag. Ja, als conductrice zie ik graag weer reizigers die op weg zijn naar een feestje of een concert of zo. Vrolijk verklede groepen, helemaal in de stemming. De voorpret van die mensen die al in de trein begint, die mis ik het meest. Mijn naam is Caitlin en ik stroop mijn mouw op. Jij ook? Ze komen steeds dichterbij. Die momenten waar we zo naar uitkijken. Om ze weer mogelijk te maken, is vaccineren de belangrijkste stap. Het is begrijpelijk als je vragen hebt. Voor antwoorden bel 0800 1351. Of je nu veel in de auto zit, of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar keesmit.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding a dong. Shama shama la fee, going up. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Ik wil de nieuwste smartphone met 10 gig en onbeperkt bellen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal voor mij? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl.